أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيني جتاي بي ني ген غيسون نانيو jotaay bi mu ngi aju won ci tontu bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam don tontu ki kuffaru quraysh ni di utbat ibn rabi'a yoni won ngir mu propose ko ay mbir amana mu daldi ci nangul len daldi ñuy bayete wax dara ak suñu diine jek suñu yalla yi gisoon nañu ne alayhi salatu wassalam deful won lulul jangal ko ay aya yu nek ci suratu fussilat tambali sar bi ba ci sajda bi fofu lañu yemon gisone na yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu lako tontu won ak utbat ibn rabi'a ba mu dello lan la wax ku faru quraysh ni ko yebalon alayhim la'inullah day nak kon niñu ko waxe won ci jotaay bi wessu ñu wara gis ñi nga xamantene ni ñoo jité won ci kuffaru quraysh ni mbugal liñ doon tek alayhi salatu wassalam ak ñiko gëm waye ñiko doon saboté nga xamné même personne yi la ñoo ñiko doon saboté ba paré di mbugal ñiko gëm yu bari nak jamono ji ñu tollu doon ko ko won mana def ndax dunduk abu talibin nekkon ki nga xamne moko doon yir waye ñu taron ak nono la ba pare tar ak fitna guñ doon tek julit ni radiyallahu ta'ala anhum ku ci nekk nak danaka da am lo xamne lo mo nekkon sa specialist nga xamne ñi nekkon ci kanamu xex bi ñoñu min sadatil qawmi bokku ci sangi quraysh ni ki ci ñeek mom moy abu lahab alayhi la'natullah mom gisoon nañu ni mu doon def yonentima alayhi salatu wassalam moy ki ñeek wax ci bi yonentiba alayhi salatu wassalam wote ne man kat ndaw la bu ci yeen sama kanam nak kep ku man nangulul bugul mu tar mo nek sama kanam diko xaar moy gison nañu ne moy ki ku ndekona top tontu bu ñaaw ga xamne ba yawmal qiyam fi ba boba ba legi kep ku yëkëti kaddu gu ñaaw wax ko yonentibi alayhi salatu wassalam wala l'islam bi abu lahab dina ci am par entière ta du wañil wajoju dara ndax mo nako won tabban laka ali zalika da'awtana toskareñel na la ndax li rek motax nga ñuy wo ba suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce won tabbat yada abi lahab wa tab waye nako nonu bi sar bobu wacce gison nañu ne jabaram ji di ummu jamil di arwa bint harbin alayha min allah ma yastahiqha momit jëlun naw xeer ne day xagn yonent bi alayhi salatu wassalam ndax dako ngagn waye bokuna ci ñi nga xamantene ni ci ñu doon lor julit ñi di doon lor yonent bi alayhi salatu wassalam ginnu nono ak ñom ku ñu naan an-nadr ibn al-harith عليه العائن الله المتتاليا موم غيسون نانيو سي جتاي بيني غيس تي قصه اصحاب الكهف رضي الله تعالى عنهم كن موم اك عقبه بن معيط عقبه ابن ابي معيط نيوم ñar la kuffar quraish ni yoni won ñu demone lajal ñom te juif ay laj yo xamne laju kala mom nak an-nadr ibn al-harith gis nañ ne abu lahab mom ci wax ju ñaaw la tambale won mom nak benen façon la doon def mom la imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala di wax ne وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله ممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وأسفنديار ولا وأسفنديار فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار ولا وأسفنديار ثم يقول بماذا محمد أحسن والأحسن حديثا مني مم أن مضرب بن الحارث عليه لعنة الله إمام ابن إسحاق من وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش mune an nadr ibn al harith mom dafa bokon ci shaytané quraishi ben satan la won ci satan wu quraishi waxon nañ la né shaytané du ki ñepp xam rek waye suñu borom mo né min al jinnati wan nas bokku ci jinné ak ci nit ñi mom mi nak dafa bokon ci shaytané quraishi ni mune bokon ci ñi nga xamné كان يؤذي رسول الله وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكون تي نيغا خامني ньо دون لور يونت بي عليه الصلاه والسلام واي سامبال كو اك نونو بودون نونو درابو مو سامب درابو نونو ان فاس يونت بي عليه الصلاه والسلام موني موم نك دا فا جوغيون الحيره الحيره mo nekone métropole bu mag lawone feulé ci Iran comme niñ ko gissewone ni mu ñëwé bok ci hadithu Adi ibn Hatim Sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu mo ne dama nekone ci yonnent bi alayhi salatu wassalam am ñuko ñëwël bi jambat ak ñak am ñeneen ñëw fima bima toge ak mom am ñu ñew di jambat ak ñak am ñeneen ñu ñew di jambat insécurité yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne mu dal di may xol ne ma ya adi nako yow adi mu ne ko ata'rif al-hira aw kama qala alayhi salatu wassalam ndax xam nga al-hira munako waw munako la in talat bika haya munako la yasiran ar-rakibu min al-hira ila al-bayt munako tadura al-ken munako yow adi est-ce que xam nga al-hira munako waw munako xawmako waye deg na ñukoy wax xol deggu gi rek xawma ko moy masuma fa dem mais deg na ñukoy wax munako bu saw fan gudde nit dina joge fofu war gele mom wala war lu mara war joge fofu ñew ba ci kaaba ak borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy ziar di weur ta du am ben insécurité سيدنا علي بن ابي بن حاتم ما واخ سي بوب اين دوار طيا ما واخ سام نان مي انا اغريسور طيا موي موم تريبي بيم بوكون دي علي بن حاتم الطائي لا حاتم الطائي بمنونا بو تابي وون بوبو مو نيكون بايام مو ني مي انا اغريسور نون سونو تريبي يوي جامونو يوي ta man ci sama dundu la wax buma yalla maye fan gudd alladhina sa'arul bilad al bilad hadith bob imam al bukhari rahimahullah solo no meme wa bu keroge ana agresseur yu magi coupeur de route yi bokku ci sun tribu nga xamne ñom seen liguey presque lool la wër ci all bi di xaar ab convoi buñ gis mo xam da ngay ajé ak lo def ñu dal lay kar nangul nga yo ñom ñi nga xamne ñoo jaxal jaxal dekk yi kenn amatu insécurité kenn amatu sécurité ngir voyage yi jaar seen côté lu dul ñom ndax ñom muy al hira bob hadith bobu ak li ci jëm ak yenen li inshallah dinañ ci ñew mom kon ki ni al hira lu joge won muy métropole bu mag bob nekkon faris faris biladu furs ci persie mune wa ta'allama biha ahadith muluk al furs mu dem nak bam fa deme mom an nadru min al harith alayhi la'natullah dal di fay jang ay histoire bourou persie nga xamne ta yoy danaka persie ak romain byzantin yi ñoo yoron adina bi romain yi nek fele persie nek fi xex yu mag yeb seen digeunte won ñoo nekkon ñaari poli comme ñi xamne est ak ouest non la deme won jamono yoyu legi mom nak wa ahadith rustum jang fa netali histoire rustum nekon ci sen bour yi sen kilifa yi as-sindid wa an asfiyanda asfandiyar ak asfandiyar jang fa ay lebeki ay conte ay histoire bimu jange lol nak mom ñëwaat quraish fu yonnati bi alayhi salatu wassalam tok di fatali nit ñi ci borom bi subhanahu wa ta'ala di len tekku di len moytu lo mom ay ñoñam ci li nga xamne mo dalon xet yi len fi jite won ba nga xamantene ci lañ moy borom bi ci mbugulum di len ko moytu lo bu yonnati bi alayhi salatu wassalam joge mom mu ñëw place bam togon dal di fay taxaw ne len انا والله يا معشر قريش احسن حديثا من محمد نلان يين وا معشر يين بولوم قريش مي محمد مي عليه الصلاه والسلام دور جيما واخ ген ديلن تكو سي اي مير ديلن نيتال يا استوار خيت يو في جارو نك نان لا بروم بي سبحانه وتعالى ديفك نيوم وات ناني من ما جينا رافيت استوار histoire yi malen di netali mo gina rafet histoire yi len mohammed alayhi salatu wasalam netali legi munafa halummu ilayya fa ana uhaddithukum ahsana min hadithi kon nak gaw len ñew ci man man dina len netali lu gina rafet ay histoire yu gina rafet ak netali yu gina rafet mom netali yim len defal ginaaw gi mo len di netali ci bourou persie ak rustum ak esbendiar wala esfendiar ba pare di wax nan ana lan ge gis ngeen de lima len netali gis ngeen ni mu mel ana nak nakala muhammad mi alayhi salatu wasalam gin ma rafet hadith waxtan gi deg ngeen mom nak bi mu waxe lolou ba pare nan wama hadithuhu illa asatirul awwalin iktatabaha kama tatabtuha fa anzalallahu fihi wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila mom nak bu waxon lolou ba pare nan waw dara netale mi mu len di netali du daral ay mythologie des anciens rek waxtani nit ñu ñeuk ñala won rek comme mom dako jangi comme man mi ni mako jangé dañ ko koy di da dem jangi ko ñu koy dicté comme man après ma bind affaire yi man ko japp ko ci samam xel di len ko wax comme man mi ni mako ñëwé di len ko doola defal mi bim waxe lol nak borom bi subhanahu wa ta'ala daldi wacce aya bobu ci suratul furqan ne waqalu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim waqalu mun ñom yeferu quraysh ni ñu ngi nan asatirul awwalin li mythologie des anciens rek la alquran ji do dara li dal ancien yi la rek mom dal affaire yi nga xamne netali ancien nga xamantene ni ci histoire maami ndukki ci yoy rek lako jele li muy wax mok comme li nane les mythologie grecque ak mythologie yoy ngeen xam mom mi non rek lay def du len ñu e iktatabaha dafa sakku ñu dal di ko koy bindlo dafa dem rek outil ay gaay yu ko koy bindal ndax ñun xam nañ ne mom manu lo bind fa hiya nak tumla alayhi bukratan wa asila ba mo sakko nak ñu dal di ko koy bindal ñu ko koy dikte nak ngon gu jot ak becc gu jot ak ngon gu jot suba gu jot ak ngon gu jot ñuk koy jox lool rek la suñu borom subhanahu wa ta'ala ne qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fi as-samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima li tontu sen waxi katch yoy mu wax mom an-nadr ibn al-harith alayhi la'natullah ne yonanti bi alayhi salatu wassalam ñom lol lañu wax tontul anzalahu kiko wacce alladhi anzalahu waccana al-quran ji alladhi ki nga xamne ya'lamu as-sirra mo xam li secret li neubu fi samawati ya samani wal ardi ak soufi innahu deug deug mom borom bi kana nekkon na tadu den di nek ghafuran aji jegala kon rahiman aji rirma kon munew wa nazal fi imam ibn saq wax balegi ne wacc mu wacc ci mom an nadr ibn al harith alayhi la'natullah اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين في سوره القلم من بروم سبحانه وتعالى ييفر بو ماك بوبو ده اذا تتلى عليه اياتنا بونو كو جانغالي سونو اياي القران قال من اساطير الاولين لي ميتولوجي دي زانسين رك لا نيتالي نيت ني باسي ني نك ني رك لا borom bi subhanahu wa ta'ala tamit imam ibn saq wax balegi ne mu wacc ci mom waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adhabin alim ci suratu al-jathiyah mune borom bi subhanahu wa ta'ala wacce ci balegi ci an nadr ibn al harith mi don weur fi yonent bi alayhi salatu wassalam di jaar bu fay jaar nan ginuma rafet li ni ay netali kay yi dagn ko ko dikte rek comme man ni ma deme fele perse jangiko momit non rek lañu koy dikte mune borom bi subhanahu wa ta'ala wacce ci mom waylun khurumbugal toskare li kulli affakin ñel kepp ko xamne ab soskat nga wax katulu amul bu manga asim nek bakar kat bu jeggi dayo yasma'u day deg ayati llahi ayay borom bi subhanahu wa ta'ala yu tutla alayhi ñuk koy jangal biñ ko koy jangal mu xamne li ayay borom bi subhanahu wa ta'ala way thumma yusirru mustakbiran mu dal di wey continue ci ak reuy reuy lom ka an lam yasma'ha mel ni masul deg ay mon ko ko fa bashirhu koku begal ko bi azabin ti mbugal alimin bu taratara tar mom nak an nadr ibn al harith imam ibn ishaq balegi riwaya imam ibn ishaq nak dako riwaya balaghan moy dalena solo sa tialale wala munew mom imam ibn ishaq wa jalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman fi ma balaghani wala ma al walid ibn al mughira في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه من ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Imam Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, Mune yonem tibi alayhi salatu wassalam, dafa masa tok benn bes, Mune ci li nga xamne, mom la jote ci xam xam, fima balagani, moy lo xamne, ba moy, borom xam xam bine mande, jote nane, bir mi xewna, ta waxul, ci kan le ko jele. Ñu gis na lolu, ci min qabil ad-da'if lay bok budé outo luñ ko amul yenen yoon yu ñew di dëgeural loolu ndax budé né histoire la bo xamné lér nañu né mom féké wuko mu netalé ko nonu moy xamuñu ci kan la ko jëlé té kom ko xamuñu ko ki mu ko jëlé man na nek ku woor kom man na baña nek ko xamné woorul kon mom imam ibn saq mu né bi nga xamne ci la mom ci limu jotté mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa massa tok bi mu toge ak al walid ibn al mughira bi mu toge ak mom ci kaaba gi ci jakka ji mu ne an nadr ibn al harith ñew alayhi ma la'inullah mom ak al walid ibn al mughira mu tok ak ñom fiñu togon muneta wa fil majlis ghayru wahidin min rijal quraysh muneta ci mbolo mi ñeneen ñu ngi fu won ñu bari ci kilifaay quraysh du ñom ñaar rek mais amna ñeneen ñu fa togon mune al yonentibi alayhi salatu wassalam fatakallama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonentibi alayhi salatu wassalam daldi wax di wax an nadr ibn al harith daldi koy opposer ci ay wax pour beug ko contredire yonentibi alayhi salatu wassalam mun fakallamahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta afhama yonentibi alayhi salatu wassalam daldi wax ak mom ba kero mu koy nopilo ndax amagul argu amatul amul ben argument bu meuna opposer mu muju xamne ci bir mbolo mi a discussion bi gagné nañu ko débat bi ñak nako mu muju tejje meñ gi nop ginnaw gi bim paré yonentibi alayhi salatu wassalam daldi len jangal né إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون بقرأ ينتبه عليه الصلاة والسلام دعلك الجنجل آية ينك في سورة الأنبياء ci ay verset 98 ba 100 mune innakum yan kuffar quraysh yi wama ta'budun ak bu ngeen tubul genn ci lendeum ge jaamu xereum yi ngeen di def yen wama ta'budun ak li ngeen di jaamu min dunillahi wulif borom bi subhanahu wa ta'ala ci sen yi nga xamantene ni ay xërem la mune yeen ñep hasabu jahannama yeenay nekk matum safara yeenay xamb safara ëlëk antum laha waridun yeen ñi ñep ak ñi ngeen di jaamu di awsani di idol yi yena fay duggo leuk law kana haula'i alihatan ma waraduha munelen suñu borom subhanahu wa ta'ala nelen sen li ni bu don deug lañu ay yalla lañ deug doonu ñu won kon wonte kon doñu won duggu safara wahum ta ñom nak wa kullun yen ñepp moy ñi jaamo li ngeen di jaamu yeb fiha ci bir safara khaliduna fa ngeen di ci sax munalahum linalen ñeel ñom ñi nga xamne ñoy jaamu safara yoyu doon jaamu bok ki idol yi di yeen kuffaru quraysh ni fiha ci bir safara zafirun wahum fiha la yasma'un moy lo xamantene ni day tangor wi ak son bi nga xamantene ni mom lay def nga xamne ak bax bax gi mi bax non muy yeungato di ngeen am lolou ak son bob muy genné wahum fiha la yasma'un ta bu boba ci bir fofu safara du ngeen meuna deg ta kenn du len deglu tamit ñom duñu deg ndax rir mi nga xamne moy genné ci bax gi nga xamantene ni mom la safara di bax kon ñu gis ni an-nadr ibn al-harith alayhi la'natullah mom lool la doon wax fogné loolu bu ko waxé yonnati bi alayhi salatu wassalam di wër non seulement mu ñew ci bir mbolo yi nan da koy jima contredire kenen ko xamantene ni bokku na ci ñi doon jema lor yonnati bi alayhi salatu wassalam bokku ci ñi ginnona tar ak mbugal ci julit ñi ginnaw abu lahab ak jabaram di arwa bintu harbin ak an-nadr ibn al-harith moy abdullah ibn az-zab'ari as-sahmi mom dafa ñew alayhi la'natullah bi nga xamantene ci la fekke discussion biñ la wax sank ne al-walid ibn al-mughira dafa to yonenti bi alayhi salatu wasalam dafa togon ak mom ak ñeneen ci kuffar quraysh ni an-nadr ibn al-harith dal di ñew don jema opposé wu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ay wax ba yonnati bi alayhi salatu wassalam nopi roko ba pare taril ko ay yi ngi sank ci suratul anbiya legi yonnati bi alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq ne thumma qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa aqbala abdullah ibn az-zab'ari as-sahmi hatta jalasa fa qala al-walid ibn al-mughira li abdullah ibn az-zab'ari عليهما لعائن الله والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آله من آلياتنا هذه حصب جهنم فقال عبد الله بن الزبعري أما والله لو وجدته خصمته فسلوا محمدا عليه الصلاة والسلام أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم عليهما السلام فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله ابن الزبعري إلى آخر الحديث hadith bi nak surtout bi wax ci aya bobu imam wax nañ la ne imam ibn ishaq mom dako solo ñi ko andi ñep tamit ci mufassirona yi dañ ko jëlé ci yoonu imam ibn ishaq lañ ko jëlé waye isnad bi gis nañ ne amul isnad amul tialala mom kon imam ibn ishaq mu wax ba légui ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu waxé lol an-nadr ibn al-harith alayhi la'natullah dafa jog dem benen katchor buñu nan abdullah ibn zab'ari as-sahmi alayhi min allah ma yastahiqu daldi aksi neena bam ñew tok ci mbolo mi al walid ibn al mughira ne ko wallahi ma ngi wacc yalla ne an nadr ibn al haris dal ndekete mom sank ni fi la ne waye taxawul togu ci kanamu domi abdul muttalib ji alayhi salatu wassalam moy waxami dañ ko fuddu ci ay argument ba manatu dara manatu ko won mune nak netali ko mom al walid ibn al mughira ne ko nak waye nak muhammad alayhi salatu wassalam kat neena ñun ak li ñi jaamu ci suñu yalla yi matum safara lay doon moy combustible bi nga xamne moy baxal safara diko xam jahannam bima ko waxe lol abdullah ibn zab'ari alayhi la'natullah neko mangi wati yalla ne man buma ko fi fekkon mom muhammad mom alayhi salatu wassalam dina ko daggan da daggasante mom ci ay argument nako yobbu ci discussion bi ba gagne ko ta li la koy wax laaj len ko mom alayhi salatu wassalam a kul ma yu'bad min dunillahi fi jahannam ma man 'abada laaj len ko yeen mu wax len li rek ngeen gaaw daanu ba an nadr ibn al harith daanu mom xana xamul bu don man de ma dina ko nopilo comme ni mu ko def ne ko ne len laaj len ko mom alayhi salatu wassalam ndax kep ko xamne dañ koy jaamu wulif borom bi subhanahu wa ta'ala mom ak kikoy jaamu moy li ngay jaamu ak kikoy jaamu safara lañ jëm fa nahnu ñun nak wa ko di kuffar quraysh ni nabudul malaika dañuy jaamu malaika legi mom mu ne antum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam mom neena li ñuy jaamu ñun ak li ñuy jaamu ñoy combustible bi xam safara eul mais ne ko ñun dañuy jaamu malaika يهودي تعبد عزيرا دني جام عزير وقالت اليهود عزير ابن الله للقران واخ نجيفي نيوم نينن عزير عليه السلام اب موم دومو يالا نيوم دني جام عزير والنصارى تكريتيان تعبد عيسى ابن مريم دني جام عيسى دي دومي مريم عليه السلام bimo waxe lol nak mom abdullah ibn zabari az-zab'ari alayhi la'natullah a munafa ajibal walid wa man kana ma'ahu fil majlis min qawli abdullah ibn zab'ari al walid ibn al mughira ak katchori kuffar quraysh ni newon ci mbolo mi dal di nak yemu ci waxu ibn zab'ari bi ñu ne a ki nak limu wax li mom an nadru ibn al hadith waxuko won ta li lu am solo la ñu yému ci mune ñu ne wara aw annahu qad ihtajja wa khasam ñu ne ah way abdullah ibn zab'ari bi dal wax deug yalla yow dal sa wax gi moy wax gi nga xamne mom bo moy am nga argument te bo dajé mom wax ko li mom dina daam منافا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعري ني تودل يونتبي عليه الصلاه والسلام وخو عبد الله ابن الزبعري بي فقال رسول الله يونتبي صلى الله عليه وسلم نه ان كل من احب ان يعبد من دون الله فهو من مع من عبده انهم انما يعبدون الشياطين ومن امرتهم بعبادته فانزل الله تعالى عليه في ذلك بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون نيوم بيني واخه لولو نيو ديم واخ كو يونتي عليه الصلاه والسلام nako mom lol la wax abdullah ibn zabari neena li la wax comme que ñun dañuy dem safara ak ñi ñi jaamu ñun dañuy jaamu malaika yi chrétien yi dañuy jaamu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam juif yi dañuy jaamu uzair a kon ñoon ñep kon da nga bëgg wax kon malaika yi mom loloy argument malaika yi isa ibn maryam sayyidina isa ak uzair alayhi salatu wassalam kon ñoom ñep dañ leen bëgg wax ñoom kon ñoom ñoom bokku fu ñu jëm mom nak bimu waxe lol ñu wax ko yenenti bi alayhi salatu wassalam mune kep ko xamantene ni mu ton kep ko xamne dafa bëgg ñukoy jaamu wulif yalla mom dafa bëgg ñukoy jaamu bayyi fi borom bi subhanahu wa ta'ala koku ak kiko jaamu ñom ñepp safara leen jël te ñi ñom kuffar quraish ni ñom jaamu wuñu luddul shaytané yi ak ñi nga xamne ñoo leen digël ñuy jaamu ñoñu nonu suñu borom nak subhanahu wa ta'ala dal di wacce innal ladina sabaqat lahum min al husna ulaika anha mub'adun mune deug deug ñi nga xamne jitu na ci man al husna moy ñom ñu tuddu ñi nga xamne jitu na ci ño ak mbax jëf yu yiwu duñu defoon mune ñoñu de dañ koy sori moy ñam moy ñu tuddoon nan sayyidina isa uzair ak malaaka yi yoy ñu doon wax ne ñom comme que jaamu ñu leen di jaamo tax dañ fay duggu safara surtout sayyidina isa alayhi salatu wassalam ak uzair ak ñi nga xamne mom lañ doon jaamu ci seen prêtre seen rabbin yu mag yi nga xamne dañoo muju jappeleen ay yalla ak seen prêtre yi seen papi ñu bu doon tay dañ nan seen papi ñu jappé ay yalla ñepp ta fekkon ñoñu nekkon ci papa bi sax mais ay jaamu katu yalla yu mag ñu jappelen legi defal len ay statut di len jaam mo ne ñoñu nonu dañ koy sori ñom sori na ñi rir gog la yasmauna duñu deg hasisaha moy rir bat ba nga xamne moy tukke safara comme biñu len wax ne ñom mom lañ fay am bo duñu deg wohum ta ñom ñu tuddu muy sayyidina isa ak uzair ak ñeneen ñi nga xamne ñom lañuy jaamu nit ñu bax ñu doon jaamu ginnaw gi ñom li li seen bakkan bëgg fa lañuy ne khaliduna ci ay xéewalu borom bi subhanahu wa ta'ala motax imam ibn kathir mom rahimahullah mune ci al bidaya wan nihaya mune gay wa hadha al jadal alladhi salakuhu batil wa hum ya'lamun dhalika li annahum qawmun arab min lughatihim annama lima la ya'qil fa qawluhu subhanahu wa ta'ala innakum wa ma ta'budun min dunillah hasab jahannama antum laha waridun انما اريد بذا يريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الاحجار التي كانت صور اصنام صور اصنام من امام ابن كثير من نيوم سين ديسكوسيون بي سين ارغومونتاسيون بيغا خامل موم لنج سوب وون غير ن نان مانا غاني يونت بي عليه الصلاه والسلام من لولو تياخار لا تا نيوم اي عرب لا تا خامن ن بو باخ mouma moy ma nga xamne ismu mawsul la li ghayr al aqil man moy ismu mawsul lil aqil moy pronom relatif ci arab dafa am ñaar comme par exemple boudé ma ak man bok lañ jël ma moy pour ñi nga xamantene ni mom pour luddul xalat la yo xamantene duñu xalat alors que man moy pour ñi xalat mu na ñom lool ñoko gina xam ñom al quran borom bi subhanahu wa ta'ala dane innakum yin wa ma ta'budun ak li ngeen di jaamu utiliser ma ta ma moy pour ñu dul xalat lolu ay nit bokku ñu ci kon ñom bu ñewé nan sayyidina isa ak sayyidina uzair alayhi assalam ñoo gina tayne djublu won ci won ñoon mais liñ ci djublu ñom xamoon nañ ne moy seen yalla yi nga xamantene ni ñom nekku ñoon lulul ay bant yuñ defar ak ay xeer yuñu yatt wala yatanawalu zalika al malaika alladhina za'amu annahum ya'budunahum fi suwar fi hadhihi al suwar wala al masih wala uzairan wala ahadan min al salihin li anna al lafdha la yatanawaluhum la lafdhan wala ma'na mom nak mune balegi imam ibn kathir ñom ño gina xamne malaaka yi bokkuñu ci wax ji mi nga xamne ñom lañ ne ña yeene ñom lañuy jaamu ci seen jari statue yo ñu defar waye tamit du al masih ibn maryam du tiagante ni uzair alayhi as-salatu was-salam waye du tiagante kenn ci nit ñu bax ni ndax terme bi lafzu bi muy li utiliser ma bi mom laalu len ci walu mana waye tamit laalu len même ci bitini du ci wax du ci kaddu du ci expression waye tamit du ci mana dara la mo len ci laalu mune fahum ya'lamuna annama darabuhu bi isa ibn maryam min al mathal jadalun batil ñom ñoo gina xamne exemple biñu joxe ci sayna isa ibn maryam mom discussion bu faux la genre argumentation bu fausse la comme li yonent comme li borom bi subhanahu wa ta'ala ne ma darabu laka illa jadalan bal hum qawmun khasimun wala ma duriba na maryama mathalan idha qawmuka minu yasuddun wa qalu alihatuna khairun amhu moy ci aya yoyu borom bi subhanahu wa ta'ala ne ba nga xamantene ni ci lañu joxe ño sayyidina isa ibn maryam di domi maryam bi alayhi assalam joxe exemple nek sey nit ñi nak ñom moy ne ñuy devier di jadd ce mbir ci seen wax joju ndax bëgg ak la ko wax comme si dañuy argumenter mais ngir daw débat bi lay niro ak yagal ta ak baña wuyu li nga xamne mom nga len di wor borom bi subhanahu wa ta'ala ne mom nekul ludul jam bo xamne dañ ko xewelal def ko yenen ñu def ko mu nek misal ñeel baru israël nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala da ko bind sa bay waye bind na sayyidina hawa mu am bay ta amul yaay bind sayyidina adama alayhi musallatu wassalam amul bay amul yaay mom nak kon mom imam ibn kathir muné ñom ñoko tay lolu dañ ko doon wax lolu ngir yagal débat kon ñu gis né abdullah ibn zabari as-sahmi mom alayhi la'natullah mom non la doon def nga xamantene ni non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tonto waye bokku na tamit ci ñinga xamantene ni ñoo doon ginoona taruk nono ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak julit ni radiyallahu ta'ala anhum muy al ahnas ibn shariq ibn amr ibn wahb ath-thaqafi halif bani zuhra mom dafa bokone imam ibn saq balegi muy wax ne mom dafa bokone min ashrafil qawmi wa mimman yustama'u minhu bokone ci kilifaay makkay ak ñi nga xamantene ni ñoom dañ leen di deglu waxo gisoon nañu biñu abu jahlin ak abu sufyan doon sakki di deglu alquran ki liñ andalon al ahnas ibn shariq bi mom mo demone ginaaw biñu deglo ñetti fan di yeddante ba mu xeye yaro yatam mo dem ci abu sufyan ne ko ya aba hanzalal yow abu hanzal nek dakantalu Abu Sufyan radiyallahu anhu neko dama lay laaj yow ana lan nga xalat ci li nga deg ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam fan yi yeb mune mom ah man deg na fa ay mbir yo xamne xamna ko xamna mana bi xamna liñ ci djublu mais deg na fa ay mbir yo xamne xawma mana bi taxaw bo luñ ci djublu mu joge fa dem ci Abu Jahlin bu wax ko xam koko moy ki mom nak da do jot ci yonnati bi alayhi salatu wassalam diko tek ay natou ak ay musiba ba pare diko delo diko jima contredire ci alcorane ji mu indi mom imam ibn ishaq muné fa anzala allah ta'ala fihi wala tuti' kull halafin mahin hammazim mashaa'im binamim mom muné imam ibn ishaq muné borom bi subhanahu wa ta'ala daldi wacce ci mom ci yonnati bi alayhi salatu wasalam nebul top kep ko xamantene wat kat bu magla bu ta doya di lu mu wax mu wat doya di nek ko xamne day aybal nit ñi waye nek ko xamne day dox ci di rambaaj amna nak ci mufassiruna ño xamne dañ ne keneen la du mom mi mom dem ba fi muy waxe zanim aya yoyu mo ne ki lay wax amna nak yenen mufassiruna yu ne al walid ibn al mughira lay wax mom bokku na tamit ci ñi nga xamantene ni dañ doon kokkeli doon mbugal julit ñi bokon ci ñu gono nan nono ginoona taruk nono moy al walid ibn al mughira alayhi lanatullah mom da non wax nan ayunzalu ala muhammadin wa utrak wa ana kabir quraish wa sayyidaha wala wa ana kabir quraish wa sayyidaha wa yutrak abu mas'ud amr ibn umayr ath-thaqafi sayyid thaqif wa nahnu azim al-qaryatayn fa anzala allah ta'ala fihi fima balaghani وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إلى قوله تعالى خير مما يجمعون ممكن إمام ابن إسحاق رحمه الله موخ بلغي ن بوكنا شي ньоญو الوليد بن المغيرة nga xamne alquran dafa wacc ci ñoom di len ngagn ndax jëf ju bon duñ doon jëf yonnentou bi alayhi salatu wassalam way ak ñi nga xamne ñoko topone gëmon ko ci julit ñi alayhim rahmatullahi wa ridwanullahi ta'ala anhum mune mom da doon wax naan al walid ibn al mughira naan ndax dinañu wacc ci muhammad mi alayhi salatu wassalam di ko naka la ko yalla tanne di wacce ci mom alquran bayima fi man alwalid ta man may ki nga xamantene ni man may kilifa quraish gin fe mag nek sen sang waye mu bayima fi manit nan lama yalla baye bayi fi abu mas'ud amr ibn umayr ath-thaqafi bayi fi abu mas'ud amr ibn nekon kilifay saqif di wa taif naka lañ ñu fi baye mak mom di yoni ci ki ci ab jirim ah non non non yalla du def lolu neena borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce ci ñom ay bi nek suratu zukhruf ay yoy mun wa qalu ñom kuffar quraysh ni ñu ngi nan lawla an tere won nuzila ñu wacce hadha alquran alquran ji ala rajulin ti ben goor min alqaryatayn ci ñaari dekk yi azim goor gu mag ci ñaari dekk yu reey yi di makka taif budé makka mom mune alwalid ibn almughira mom la wara doon alayhi la'inullah budé saqif mune abu mas'ud bobu la wara doon ñom nak ñom dañu jappone ne mbir mi non lay démé moy il faut nga nek ki gina mag ngir ci ñom li ñu gisé ak mag suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un borom bi subhanahu wa ta'ala nak tontu len ci sen idée bobu nga xamné mom lañ japon nañ né mayu yalla da am fuko nuñu koy xamé moy ko amul alal boko ku amul daraja waro don dara ñu japp né yalla dal buy joxé lu bax da wara sét ñi ëpp alal nek sang mu dal di len koy jox ñu nan ci yahburuy la bok wala mom moy kilifa dekk bi dedet suñu borom nak di len tontu ci lolu né ahum ndax ñom kuffaru quraysh ni yaqsimuna ñom ñoy ñi partager di sédélé rahmat rabbika sa yermade borom bi mi wara defal ay jaamam ndax man dama ko tek seen loxo ñom ñukoy sédélé baynan lutax ñu bayyi ñu fi manaké di yoni ki ni nahnu ñun borom bi qasamna ñoy ñi nga xamné ñoo daldi sédélé baynahum seen digënté ñom nit ñi ma'ishatahum li nga xamné mom lañuy dundé fil hayati dunya ci adina gu jégué ci ta doya di té ci adina bi ak al-akhirah tamit warafa'na ñu yëkëti fi ci adina ba'dahum ñenn fawqa ba'din ci kaw ñeneen darajaatin ci ay daraja ni mu amé ño xamantene ni ci walu am amu adina lool mom jarula nek fi di tawé ka ñoot di dafa leer moy ni ngay gisé ñi am ñi ñak ñi xam ñi moy xam nonu ngay gisé tamit ci walu yalla ñi ag fo xamné ñeneen ñi ag buñu fi yalla ne subhanahu wa ta'ala man ma def lool mako seddel sen digënté yëkëti ñi ci ay daraja ñu fété ñi ci dess munen ngir lan defuko ngir buñ la défé borom alal borom xam xam defuñu ko ngir nga ci dosé nit ñi wala di leen xolé bëtu duma sen morom wala cim lutax defu ngeen ni man bamay am wala bamay xam dedet mune li yattakhidha ngir mu jappé ba'dhum len ci ñom ba'dan ñeneen sukhriyan ño xamni ño leen di liggeyal ñi di jappé ñeneen ñu leen di liggeyal ñoñu ci liggey bob ñuy liggey ñu man ci am seenu dund ndax imagineel tay bu doon yalla dafa def ñepp nek milliardaire kan moy defar nan day xey ci fajar ge sedday bi di liggey kan mo koy def man bu doon dama xey sama keur ma ngi fi yor milliard d'euros sama voisin yor ko adina bi yep ku ne yor milliard d'euros dinañu bëgg xey bëgg ndeki nga fokk ne boulanger bi dof na mom nek ci tangoru boulangerie bi di lakki mburu tamu yor milliard bu ko def borom bi nak subhanahu wa ta'ala ne le fait que ma def ñi am ñi amuñu di man liggey ñen ñu leen di fay ñu dund ci loolu loolo tax mais defumako ngir ndax bu lool bu amone dund dooto amal ci kaw suuf dañuy xey ñepp de EDF du am sénégalais des eaux du am kenn talum yoyu ndax ku nekk yaangi yor lila boy kon nak il faut ñi am ñi ñak ñi am lo xamne ñeneen ñi dañ koy soxla ci ñoom mo xam ab liggey bo len defalal ñu dal di lay fay loolu lay suñu borom subhanahu wa ta'ala tege adina bi ta loolu moy li tey adina waye tout le monde milliardaire lolou mom do am ndax lolou bu amé moy adina bi tukki muné kon dama ko def li yattakhidha ngir mu jappé ba'dhum ñi lenn ci ñom ba'dhum lenn ci ñom ba'dan ñi ci dess sukhriyan ño xamné dañ leen di ligéyal tékki wul né ki lay ligéyal ya bu gëna mukk a dédé wa rahmatu rabbika tasayyir mëne borom khayrun mo gëna fuf mimma yajma'un ñom kuffar quraysh ni ak niti adina yi alal yi ñi dajal gaay buñ fi nekké di son ci dajalé alal yow demal outil sa borom ndax ko am yalla am alal ta ku ko ñak sa alal joju dula jari kon mune ginnaw bi me li la sédélé mbir mi ñi am ñi amuñ bu ko défé ñi di jappé ñi ci dess ñu leen di liggé mon nak waye sa yërmëdé borom mo gën ñom li ñi dajalé konti fess ba paré ak yi war ci konti yek alal gi fexé wo xamné sax war na la bakoy génné koku xam nga né ñak am 0 euro mo gën fouf ku ay kontam fess ta xamul ak yi ci wëra génné wala mu xam ko ba paré du ko def ndaxu nay kon nak koku lolu la al walid ibn al mughira mom nak gisone na ñeneen yim doon def yo xamne gis nañ ko jot nañ ko gis mom al walid ibn al mughira bi bañu gisone ay yi nga xamne waccion nañ ci mom lolu gisone nañ ko ci jota yi nga xamanteni wessuna bokku na tamit ba legi ci ñi nga xamantene ni waxon nañ le mom pour fatali mo mo ñewon gaay ba ajjay waji ñew acca dajale wa quraysh ne len nak wax len ajje ngi waji ñew tu suñu waji mu ngi fi nek di wote limi wote alayhi salatu wassalam xalat len ci ngeen jox idee bo xamantene ni mom lañuy wax nit ñi bu ñewé ci ajji ndax bu suñu wax takale ko abu boba nit ñi dinañ xamne suñuy wax ko nday yenn yi dañuy wedd ñi ci dess nit ñi xamne ñun waxu ñu dëgg ba gaay waxe ba paré nako yow waxal ya aba abd ash-shams luñu wax sahir mo ne dede du pop du non non jibar mom du jibar kat